Chciałbyś mieć zamiast być, myślisz, że możesz kupić mu myśl. Jeśli chcesz, rzucisz cash, wtedy zrobimy co zechcesz ty. Zastanawiasz się, po co nam pełna swoboda twórcza? Mam podpisać na siebie wyrok, dać się kierować komuś za biurka? Wiesz, mam gdzieś, mam cel i wiem jak tam wejść. B, dodaj potrójne Z, dodaj też. Antykarierowicze są w grze, aż wrze. Temperatura, lecę bo chcę, będę na chmurach. Patrzę z góry na wasze biura, kontrkultura, nie koniunktura. Ty wiesz, że istnieje parcie na szkło. Bitka, lokal, żarcie z bro. Na karcie jest to, co zjada elita. My mamy flow, co zjada na bitach. I mam ten cel jak kumple po fachu. Osiągnę to, zanim pójdę do piachu. Pieprzyć całą fortunę i rozpieprzyć ten burdel w brachu. Warszawy, bo wolę Śląsk. Nie wchodzę od zaplecza, bo mam głos. Nie marzę o tym, by zarabiać śpiąc. Nie muszę kombinować, bo gram wprost. Nie chcę do Warszawy, bo wolę Śląsk. Pytasz, czemu nie robię kariery? Bo robię muzykę, jak mam być szczery. Pokazuję im cztery litery. Dopóki tej sztuki nie kupisz, nie licz, że się cokolwiek zmieni. Nie wyjdziemy z podziemi. Hip-hopowy gabinet cieni, pieni wodę podziemnych strumieni. A złote wrota ściemy, ledwo chlają z parę cichcem. Możesz wejść do kariery sieni, ale godności już nie przeciśniesz. Bo showbiz to kibel, co śmierdzi. Porwie cię pożre, strawi, wypierdzi. I nie ma o tobie już nigdzie wieści. A my będziemy wciąż tu, gdzie jesteśmy. To śląska kariera, polska bariera. Jak na razie miejsca na Polsa zabiera. Widzisz, ja się nie dąsam, napieram. Choć obca mi teraz, forsa na relaks. Tu, gdzie żyjemy, są kariery. Do nimi osaczeni jak Sean Connery. Zagramy dla was joint i wiemy, że jesteśmy bardziej front of block niż sceny. Zaplecza, bo mam głos. Nie marzę o tym, by zarabiać śpiąc. Nie muszę kombinować, bo gram wprost. Nie chcę do Warszawy, bo wolę Śląsk.